अप्रकृतं चेद मुच्यते नित्य कर्मष्ठान आयास दुःखं पुरकृत दुर्द कर्म फलम इति। और दूसरी बात यह भी है कि आपने जो बात कहा नित्य कर्मानुष्ठान में जो आयास है तज्जन्य दुख ही पूर्व जो संचित कर्मों का पूर्वकृत दुर्द कर्म का फल है, पाप कर्म का फल है कर्म जन्य दुख। नित्य कर्मों के अनुष्ठान में जो आयास है तज्जन्य जो दुख वो क्या है, वो अनारब्ध कर्म संचित कर्म में जो पाप कर्म था उसका फल आपने जो कहा ये बिल्कुल अप्रकृत है। तो पूर्व पुस्तक कैसे खत्म, क्योंकि उसे फल देने के लिए शुरू ही नहीं हुआ ना, तैयार नहीं है ना। जब फल देने के लिए तैयार ही नहीं तो फल कहां से दे दी। संचित कर्म किसको कहते हैं, जो कर्म आपके डिपॉजिट में है अंदर जमा है वह अभी फल देने को तैयार नहीं, उसको कहते हैं आप संचित ही ना। जो फल देने को तैयार नहीं है संचित है, तो आप कैसे कह रहे हो फल दे रहा है अभी, ये दुख उसका फल है। अप्रसूत फल से पूर्वकृत दुर्दस्य क्षय नोपपद्यते, क्योंकि जिसने अभी तक फल देने के लिए तैयार ही नहीं हुआ, अप्रसूत फल से क्या पूर्वकृत दुर्दस्य पूर्वकृत जितने भी पाप जो संचित है उसका क्षय किसी भी प्रकार से होना संभव नहीं है, नोपपद्यते इति प्रकृतम। ये प्रकृतता, ये आपकी सिद्धांत थी, संचित कर्म को किसी भी प्रकार से आप क्षय नहीं कर सकते। और आप क्या बोल दिए, उसके ठीक उल्टा बोल दिए। तत्र प्रसूत फलस्य कर्मणा फलम नित्य कर्मष्ठान आयास दुःखम् आह भवान ना प्रसूत फलस्य। इसलिए आपने कहा था जो प्रकृत फल कौन है, जिसने प्रारंभ कर्म रूपेण फल देने के लिए शुरू कर दिया, उनमें जो पाप है वह पाप का ही फल दुख है, ये आपने कहा। और आप उसका विपरीत बोल रहे हो, प्रकृतं तत्र इस विषय प्रकृत क्या था, प्रसूत फलस्य कर्मण, प्रसूत मैंने जन्म फल देने के लिए पैदा हो चुके तैयार हो चुके ऐसा कर्म कौन कर्म है, ये आरब्ध कर्म। इसे दो प्रकार है ना, संचित कर्म क्या कहेंगे अनारब्ध कर्म, और प्रारब्ध कर्म को आरब्ध कहेंगे। ये जो आरंभ कर्म का फल नित्य कर्मष्ठान आयास जन्य दुख है, यही आपने पहले कहा था भगवान आह ना प्रसूत फल से, अप्रसूत फल वाले कर्मों का यह फल नहीं है, ये आपने स्वयं ही कहा था। और उल्टा बोल रहे हो, तब पूर्व पक्षी कहेगा ठीक है ऐसा है तो मैं अपने बात को बदलूंगा नहीं, उसी बात पर टिकाऊंगा। कैसे टिकोगे, तब कहता है प्रसूत फलत्वम अप्रसूत फलत्वम विधि प्राचीन दुर्त गत विशेष अनुपगमान निचानगिरी बोल रहा हूं इसके अवतरण का अथक पीछे बीच में है। प्रसूत फलत्वम और अप्रसूत फलत्वम विधि प्राचीन दुरित गत विशेष अनुगमा अनुपगमात अविशेषण सर्वसैव तस्य प्रसूत फलत्वा। ऐसा मानूंगा कि संचित में दो विभाग हम नहीं करेंगे, जो फल देने के लिए तैयार जो फल देने का तैयार नहीं, ऐसे दो भाग संचित में नहीं किया जाएगा, बल्कि संचित चित्र है पूरा का पूरा सर्वसैव तस्य प्रसूत फलत्वा सब जैसा मिलकर फल देने से मान लिया जाता है। यही आपको योग सूत्र में बड़ा विचार किया व्यास जी ने, इसलिए एक सूत्र में जन्म के बारे में कर्म का विपाक फल क्या क्या होता है जन्म बताया। तो एक कर्म एक जन्म देगा, एक कर्म अनेक जन्म देगा, या अनेक कर्म एक जन्म देगा, या अनेक कर्म अनेक जन्म देगा, या सभी कर्म मिलकर एक जन्म देगा, क्या विकल्प माना जाएगा, क्या व्यवस्था है। यदि एक कर्म एक जन्म देगा ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहां विभिन्न प्रकार के हम भोग भोगते हैं सुख दुख, एक कर्म का सारा फल होगा क्या। तो अनेक कर्म एक जन्म देगा ये भी नहीं कह सकते, अनेक जन्म से एक अनेक कर्मों से एक जन्म माना जाए फिर तो पुनर्जन्म का प्रश्न खत्म हो जाएगी। वो अनेक का मतलब सर्व ले लेंगे, सब मिलकर के एक ही जन्म दे दिए, वो एक जन्म होते ही सारा कर्म खत्म हो गया, मोक्ष हो जाएगा। इसीलिए अनेक मिलकर एक भी ठीक नहीं, एक ही एक देगा ये भी ठीक नहीं, और एक अनेक देगा ये भी ठीक नहीं। जब एक एक को नहीं दे सकता, एक अनेक कहां से दे देगा विभिन्न प्रकार के जन्मों को। इसे मानना पड़ेगा अनेकों से अनेकों जो जन्म होता है ये भी ठीक नहीं बनता। तो अनेकों को मिलकर के एक जन्म ये भी ठीक नहीं, ये कहना पड़ता है जो सभी कर्म है उनमें से कुछ तैयार हो जाते हैं वो प्रारब्ध हो गया, और जो फल देने को तैयार हो गया और शरीर को दे रहे हैं वो प्रारब्ध कहे जाएंगे। और ऋण जो संचित है उस संचित में फिर दो विभाग कोई करना चाह रहा है उसको खंडन कर पूर्व पक्ष देने, हम दो विभाग नहीं मानते संचित में, प्रसूत फल अप्रसूत फल नाम से संचित में दो विभाग नहीं है। अतएव क्या कहेंगे हम, पूरा का पूरा संचित सर्वस्व दस्य प्रसूत फलत्वा, सब के सब मिलकर के फल देने लगे ऐसा मान लिया जाएगा। और वो क्या फल दे रहे हैं, नित्य अनुष्ठान है दुख फलत्व संभवात ना प्रकृतवादिता, इसमें प्रकृति के विरुद्ध में नहीं कह रहा हूं, ऐसे पूर्व पक्षी मूल में लौटिए। अतः सर्वमेव पूर्वकृतम दुर्धम तत्प्रसूत फलम एव इति मन्यते भवान, यदि आप ऐसे कहते हो भगवान मन्यते, आप मानते हो, क्या मानते हो, संपूर्ण पूर्वकृत सर्वमेव पूर्वकृतम मैंने सारा संचित सब कुछ कर्म मिल करके ही यह हम जो नित्य कर्म कर रहे हैं इस आया जन दुख रूप फल को दे रहे हैं। यदि ऐसा कहते हो तो नित्य कर्म अनुष्ठान आया दुखमेव फलम विधि विशेषणम अयुक्ता, फिर ये भी कहना तुम्हारा ठीक नहीं। नित्य कर्म आयास जन्य जो दुख है वही सकल पापों का फल है। अरे भाई बुखार आ गया इससे दुख हुआ उसका फल नहीं है, वो किस कर्म का फल है, फिर ये भी दुख रूप है, रोग भी दुख रूप है, चोरी दुख रूप है, अन्य चीजें अनेकों हैं जो दुख रूप है, वो सब दुख किसका फल है, फिर क्या पुण्य का फल है। आपने कहा सकल पापों का फल क्या है, नित्य कर्म अनुष्ठान जन्य जो दुख, उस आयास जन्य जो दुख है वो सकल कर्मों पाप कर्मों का फल है। सकल पाप कह दिया आपने, सर्व से कह दिया ना, जब सभी पाप का वही फल है वही एकमात्र दुख, तो अन्य जो दुख मिल रहे हैं हमें वो किस पुण्य का फल मिल रहा है, क्या कैसा विशेषण दे रहे, उल्टा खोपड़ी चल रहा है मीमांसकोंगी, ये कैसे आप व्यवस्था दे सकते हो, ये हो नहीं सकता। तो नित्य कर्म स्थान आया दुख का मेह फल विशेषण, ये जो विशेषण अगर आप संकोच कर रहे हो ये अयुक्त है, क्यों, नित्य कर विधि आनृत प्रसंग, और एक दूसरी दोष ये भी आएगा फिर कोई नित्य कर्म का अनुष्ठान नहीं करेगा जो पाप का फल है ना, वो नित्य कर्म विधि का भी व्यर्थतार भी दोष प्रसक्त हो जाएगा, क्योंकि उपभोग प्रसुत फल से द्वृत कर्मणा क्षपत्ते। और सबसे बड़ी बात यह है बुखार आदि अनेक प्रकार के जो दुख हो रहे हैं इसी के द्वारा द्रुत कर्म का फल भोग होकर के क्षय हो जाएगा, उसे कर्म करने की क्या जरूरत है, नित्य कर्म करने के उसको करने से जो होने वाला जो दुख है उस दुख भोग के द्वारा हम संचित के अंदर सकल पापों को क्यों भोगे नष्ट करें, अन्य प्रकार से भी दुख को झेलेंगे तो अपने आप भोग पाप नष्ट हो जाएगा सर का सर, तो पाप का फल दुख है ना, यही दुख ऐसे क्यों व्यवस्था कर, कौन से श्रुति कह दिया आपको कि भाई सकल पाप कर्मों का फल नित्य कर्म जन्य दुख हो, ऐसे कहां बोला है, कौन सी श्रुति स्मृति कोई कहा हो तो बताओ, कैसे ऐसी व्यवस्था दे रहे हो आप, किंच इतना ही नहीं, श्रुत से नित्य दुखम कर्मणश्चेत फलम नित्य कर्म अनुष्ठान आयासा देव तदृश्यते व्यायाम आदिवत तद अन्य की कल्पना अनुपत्ति स्यात्। और दूसरी बात, यदि नित्य श्रुतस्य नित्य से कर्मणा फलम दुखम चेत, यदि नित्य कर्मों का श्रुत मान विहित नित्य कर्मों का फल ये दुख ही मानते हो, फिर तो नित्य कर्म अनुष्ठान आयासा देव तदृश्यते, नित्य कर्म अनुष्ठान का आयास से ही वह दृष्ट फल माना जाएगा, उसका विधान करने की क्या जरूरत है, दृष्ट फलों का विधि नहीं होता। व्यायाम आदि जैसे व्यायाम आदि के समान, जब व्यायाम करेंगे शरीर में थकान होगा विलक्षण दुख महसूस होगा, तो वो जैसा है वैसे ये भी है, तद अन्य स्थिति कल्पना प्रत्ये, किंतु उससे भिन्न किसी अन्य का फल मानना उसको ये उचित नहीं होता। तब पूर्व पक्षी तुरंत पलटता है, नीचे आने के लिए देख ले पंक्ति, यथा व्यायाम गमनादि कृतम दुखम, व्यायाम करेंगे वॉकिंग करेंगे सारा पसीना पसीना हो जाता है उससे जन जो दुख है नान्य सिद्धि उस दुख को उसी कर्म का फल माना जाएगा। वॉकिंग करने से वो दुख हुआ, अब उसको तुम कहोगे नहीं वॉकिंग करना पुण्य है, भ्रमण करना पुण्य है, व्यायाम करना पुण्य है, उसमें जो दुख पैदा हो गया था वो किसी पाप का फल है, ऐसे मानना उचित नहीं है। यदि कोई कहे एक आम का पेड़ में जो अच्छे आम लग गए वो तो उस आम पेड़ का अपना फल है जो अच्छे आम है, और जो खराब आम जो निकल रहे हैं वो किसी पाप का फल है, ऐसे कैसे होगा? एक चीज से एक व्यक्ति को हो रहा वस्तु है उसमें से कुछ को तुम और व्यवस्था कुछ और व्यवस्था दे दो, ये नहीं हो सकता। हमने व्यायाम किया या हम घूमने गए उससे हमारी जब पसीना हुई ये घूमने का फल है, व्यायाम का फल है, न कि पसीना पाप का फल है। व्यायाम पाप का फल नहीं है, ये पुण्य का फल है। वो ऐसी व्यवस्था कैसे आप दे सकते हो? तत्फल तो संभवात तथा नित्य श्रुत्युक्त अनुष्ठित आयास पर्यत फलांतर उपगमात, उसका कोई दूसरा फल नहीं माना जा सकता। अनुष्ठान आयास दुख का मेवचे फलम, अनुष्ठान आयास जन दुख ही उसका फल है। तरह तस्मादेव तदर्शनात् तस न द्रुत फलतम। और इसमें एक और बात उठा दिया अनुग्रहकार, बहुत सुंदर ढंग से बोल रहे हैं, कहते कि देखिए भाई यदि आप मानते हो नित्य कर्म का फल, हम आपसे पूछते स्पष्ट करो क्या है नित्य कर्म का फल, क्या है आयास जन्य दुख उसका फल है? आयास जन्य दुख उसका फल है क्योंकि उसे उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है हमें। व्यायाम आदि के समान व्यायाम जन्य दुख माना जाएगा ना, जो पसीनादि हुआ, जो परेशानी हुई, जो कष्ट हुआ, बहुत मेहनत किया, वो जो दुख है उसी व्यायाम से जन्य है या भ्रमण से जन्य है। उसी प्रकार से नित्य कर्म से ही जन्य आयास हुआ दुख, तो नित्य कर्म का फल क्या हो? फिर नित्य कर्म का फल पुण्य नहीं रह जाएगा, नित्य कर्म का फल दुख ही हो गया, यह आपत्ति हो रहा है। अरे तस्मात दर्शनात् तस न दुर्द फलत्वम, तो पाप का फल नहीं रह जाए कल्प्याम नित्य फल संभवात। दुख का फलत्व है नित्यानाम अनुष्ठानमेव श्रेय। और सबसे बड़ा आपत्ति है एक दुख रूपी फल देता है कोई कर्म, इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो ऐसा कर्म चाहता हो, करेगा कोई? करना ही नहीं चाह सकता, तो करना तो दूर की बात है। आप यदि पहले से मालूम हो जाए अमुक में कर्म करने जा रहा हूं इससे मुझे दुख मिलने वाला है, फिर वो कर्म आप करेंगे ही नहीं। इच्छा हो तो भी इच्छा को मार डालेंगे, भैया नहीं ये काम हमें करना नहीं, इसे दुख होगा। फिर लोग वो इस लोक में नित्य कर्मों को त्याग देंगे, आपत्ति होगा। तब पूर्व पक्ष कहता है जीवन निमित्त इच्छा विधानात, कहते हैं नित्य कर्मों का विधि कौन किया? श्रुति ने। किसलिए की? वहां साफ साफ कहा है ना, जैसे ईशा सप्रशद भी कर्म क्या कहा, जिससे चतुर्गुण समा 100 साल जीने की इच्छा से इच्छा करते हुए कर्म करना ही चाहिए। कुर्वन्ने वेह कर्माणी जिज्वेच्छतुगुं समा कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन इत्यादि साफ करते हैं। इसे जीवन का निमित्त उसमें वहां पर विशेषण क्या है, शतजीविना शुद्धता पूर्वक 100 साल जीने की इच्छा करते हुए आपको कर्म करना चाहिए, नित्य कर्म करना चाहिए विधि है। इसलिए नित्य कर्म का फल क्या है? शुद्धता पूर्वक जीवन, ऐसे श्रुति से मालूम होता है। जीवन आदि निमित्त को लेकर के विधान होने से नित्यानाम कर्मणाम प्रायश्चित पूर्व द्रुत फलत्व अनुपत्ति है। तब तो जब बार बार अभी तक तुम रटे थे कि पूर्व कृत द्रुत का फल है, यह बात खंडन हो गया, तो अपने आप खंडन हो गया ना। यदि नित्य कर्मों का उद्देश्य क्या है, निमित्त क्या है, जीवन आदि शुद्धता पूर्वक 100 साल जीवन यापन करना ही निमित्त नित्य कर्मों का वास्तविक फल है, तो द्रुत क्षय फल नहीं हुआ ना। फिर कैसे दोगे अपने आप? प्रायश्चित के समान प्रायश्चित पूर्व कृत द्रुत फलत्व अनुपत्ति। प्रायश्चित भी क्या होता है वर्णन करें विस्तार रूपेण, अभी यस्मिन पाप कर्म निमित्त यदीतम प्रायश्चितम न तु तस्य पापस्य तत् फलम्। जैसे पाप का फल प्रायश्चित नहीं होता, पाप का फल प्रायश्चित है क्या? जो प्रायश्चित कर्म की विधियां हैं वो क्या करते हैं, वो किसी पाप का फल रूपेण अनुष्ठान नहीं कर रहे हैं, उसको किंतु पाप का नाश करने, पाप को विषेद कैसे नाश करेंगे, दो तरीके यहां व्यवस्था देंगे। प्रायश्चित जो कर्मजन्य जो पुण्य, वो पुण्य उस पाप को दबा देता है, और कर्मजन्य जो आयास है, कर्म करने में जो आयास हुई, तजन्य जो दुख है वो पाप का फल है। इस तरह से उस पाप को आपने दुख रूपेण भोग करके क्षय कर दिया, अजय पाप को अपना स्वतंत्र फल नहीं देगा, प्रायश्चित कर्म से लाभ होता है। इसे हम लोग ज्योतिष के साथ टिकी हुई है, ज्योतिष है क्या, केवल प्रायश्चित कर्म कराना है, आप कुछ नहीं है। आप कुंडली देखते हैं, मेरे ग्रह स्थिति है, अनुमान कर लिया ये घटना होने वाली है, उसे पूजा पाठ कर लेना भाई, का मतलब क्या, वो घटना क्यों घट रही है उसके जन्म में, पूर्व जन्म क्यों किया हुआ पापों का परिसर खराब घटना होने वाला है, और उस खराब घटना को रोकने या खत्म करने, न होने देने या उसके प्रभाव को घटाने, आप क्या करते हैं, प्रायश्चित कर्म, व्रत पूजा पाठ जप वगैरह सब बताया जाता है ना, अनेक चीजें, वो क्या है, वो प्रायश्चित। प्रायश्चित हम ये नहीं कहा करके बोलते भाई तुमने जो पाप किया था उसका फल कर्म करो, ऐसा कहेगा क्या कोई, उस पाप का फल है जो तुम्हें ये कर्म करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कहते, बल्कि हम क्या कहते हैं, उन पापों को क्या करना है, काटने के लिए उस जन्य जो महान दुख आने वाला है उसको रोकने, उसकी दिशा बदलने या उसकी प्रभाव को घटाने, तुम ये करोगे तो तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। तो प्रायश्चित कर्म ने क्या किया, उस पुण्य के प्रभाव को घटाया, कैसे, आपके द्वारा किए प्रायश्चित कर्म का जन्य पुण्य ने, उस पुण्य ने पाप के प्रभाव को घटाया एक, और सर पाप का फल को हमने भोगा भी एक तरह से कर्म करते वक्त ही, कि कर्म करने में बड़ा दुख झेलना पड़ा, और वो जो दुख झेला, गर्मी पसीना वगैरह हुआ, हाँ, पंडित के पीछे दौड़ रहे वगैरह, यहां बैठो वही उठो खड़े हो जाओ, यहां करो वो करो, परेशान कर देते ना पंडित लोग भी कई बार, और जब उनके मन उनको दक्षिणा नहीं मिली तो अभिशाप भी दे देंगे वो, है हवन कर रहा पसीना पसीना हो रहे, ये जो दुख अपने झेला है वो पाप का फल है। अतएव वो पाप का जो दूसरा फल होने वाला था एक्सीडेंट वगैरह वो नहीं होगा, क्योंकि दो तरीके से आपने उसको खत्म कर दिया है, एक तो दुख जो झेला, एक तरफ पाप का अपने ही भोग हो गया, और कर्म से जन्य पुण्य, ये दोनों मिलकर के आपको राहत देते हैं। इसलिए कहती है स्मिन पाप कर्म निमित्त यदिविदं, जिस पाप कर्म का निमित्त बान करके जो प्रायश्चित दान किया, न तो तसे पाप से तत्फलम, वह जो प्रायश्चित कर्म उस पाप का ही फल है, ऐसा कोई नहीं कह सकता। इसे जैसे बता रहे थे जीवनादि निमित्त विहितानां नित्यानां दुर्दफलत्व सिद्धिर्विशेष, नीचे तीसरे पंक्ति आनगिरी कि ये जीवनादि निमित्त से में विहित जो नित्य कर्म है इसलिए सिद्ध हुआ, और दुरितों का फल नहीं है, दुर्द फलत्व असिद्धि। तब पूर्व पक्ष कहेगा सत्य प्रायश्चितम निमित्त से पाप से फलम, प्रायश्चित कर्म निमित्त रूपा पाप का फल नहीं होता, ये हम भी मानते हैं, किंतु तद अनुष्ठान आयस दुखम तसे पाप से फलम, उस अनुष्ठान आयस जन जो दुख है वही उस पाप का फल है, ऐसे आशंका करते हुए आगे आरंभ करता है ननु तस्य पाप से निमित्त से प्रायश्चित दुखम फलम, कहते हैं उसी पाप रूपी निमित्त का फल कर्म नहीं है, किंतु कर्मजन्य पुण्य भी नहीं, किंतु प्रायश्चित कर्म काल में कृत आयास जन्य जो दुख है वो पाप का फल है। तब सिद्धांति कहता है जीवनादि निमित्तम अपि नित्य कर्म अनुष्ठान आयास दुखम, जीवनादि निमित्त से तो फल प्रसज्येत, तब आप क्यों मान रहे हो जीवनादि निमित्त से विहित जो नित्य कर्म है उसका फल जीवन है, ऐसे कैसे आपने कह दिया, जिस निमित्त से जो विहित है वह उसका फल नहीं है, ये कहना पड़ेगा ना। आपने भी अभी स्वयं नियम बनाया पाप का निमित्त बनाकर विहित जो प्रायश्चित है वह पाप का फल नहीं, इसे हम कहेंगे फिर जीवन को निमित्त करके विहित जो नित्य कर्म है उसका फल जीवन नहीं है, नहीं नित्य कर्म अनुष्ठान आयास दुखम, फिर कहना पड़ेगा जैसे प्रायश्चित कर्म जन्य आयास जो दुख है वो प्रायश्चित का मैंने पूर्व कृत पापों का फल है, इसी प्रकार यहां भी कहा जाएगा नित्य कर्मष्ठान आयास दुख का ही फल है। जीवना निमित्त सीव तत्फलम प्रसज्येतो, जीवनादि निमित्तम अपि नित्य कर्मष्ठान आयास दुःखम जीवनादि निमित्त सेव तत्फलम प्रसज्येतो। ये जो जीवनादि निमित्त को लेकर के नित्य कर्म का अनुष्ठान आपने किया, उस करने में जो आयास जन जो दुख है वह दुख जीवनादि निमित्त रूपी निमित्त का ही फल है ऐसा मानना पड़ेगा, यह आपत्ति होगी। क्योंकि फिर एक और समस्या, नित्य प्राश्चित निमित्तकत्व विशेषा, नित्य कर्म और प्राश्चित कर्म में कोई फर्क नहीं रहा। आप नित्य कर्म का निमित्त मान लेना जीवनादि निमित्त से नित्य कर्म, और अन्य पापों से निमित्त प्राश्चित कर्म निमित्त, नैमित्तिक कर्म और नित्य कर्म का भेद ही आपने खत्म कर दिया है। ये सबसे बड़ा आपत्ति है। किंच अन्यत, एक और बात, नित्य से कामिस अग्निहोत्रादि अनुष्ठान दुःखस्य तुल्यत्वात्, नित्य कर्म और कामिक कर्म एक ही कर्म को आप नित्य रूप अनुष्ठान कर सकते हैं और काम भी। जैसे यावत जीवित अग्निहोत्र जुहियात, नित्य अग्निहोत्र हो गया, अग्निहोत्र जिया स्वर्ग काम, वही अग्निहोत्र ईश्वर के काम में संकल्प कर दोगे तो काम कर्म हो गया। दर्श पूर्णमासा भी स्वर्ग काम भी है, यावत यावत जीवित दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेत, ये भी विधि है। तो समस्या ये है, जितनी कामिक कर्मों का विधान हुआ है उनको ही नित्य कर्म रूपेण भी विधान कर दिया है श्रुति ने। तो नित्य और काम में अंतर क्या रह गया, संकल्प आधीन अंतर है। वही कर नित्यस्य कामिस्य अग्निहोत्रादेः अनुष्ठान आयास दुःखस्य तुल्यत्वात्, अनुष्ठान आयास जनित दुःख है वो दोनों के बराबर ही होता है। क्योंकि संकल्प में फर्क है, कर्म में तो कोई फर्क नहीं है ना। नित्य कर्म आप नित्य अग्निहोत्र मान के कर रहे हैं, कोई कामना संकल्प में किए बिना, अग्निहोत्र वही है। लेकिन संकल्प में फलाकांक्षा किया तो उसका नाम काम ही पड़ेगा, संकल्प में फलाकांक्षा नहीं किया तो उसी कर्म का नाम नित्य हो गया। क्योंकि कर्म के स्वरूप में नित्य कर्म कहने से कुछ अंग बढ़ते नहीं या घटते नहीं है, और काम कर्म कहने मात्र से उसमें न बढ़ते न घटते। आपके संकल्प में फर्क के अलावा और कोई फर्क नहीं है, वहां पर कर्म में कोई फर्क नहीं है। अनुष्ठान आयास दुख से तुल्यत्वाद, अतएव जब अंग न बढ़ रहे न घट रहे, अनुष्ठान करने में जो आयास हुआ तज्जन दुख समान हो जाएगा। नित्यानाष्ठान आयास दुःखम एव पूर्व दुर्द फलम, न तो काम अनुष्ठान आयास दुख विशेष नास्ति। अतएव नित्य अनुष्ठान आयास जन जो दुख है वह पूर्व दुरित का फल है, और काम अनुष्ठान आयास जन जो दुख है वह पूर्व दुरित का फल नहीं है। ऐसी व्यवस्था आप नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम ये कह देंगे वह भी पूर्व दुर्द फलम प्रसिद्धेत, तथापि पूर्व दुर्द फलम प्रसिद्धेत, वह भी पूर्व दुर्द का ही फल है, ये प्रसक्त हो जाएगा। तथा च सती नित्यानाम फल श्रवणा, तब तो नित्यों का फल अश्रवण होने से तद विधान अनुतानुपत्यश्च नित्य अनुष्ठान दुःखम पूर्व दुर्द फलम इति अर्थापत्ति कल्पना अनुपन्ना। इसीलिए ये जो आपने पहले अर्थापत्ति से कल्पना किए थे कि नित्य कर्मों का कोई फल विधान नहीं है श्रवणात तद विधान अनुतानुपत्यश्च, फल का श्रवण न होने से उसको हम उस नित्य कर्मों का विधि अनुपन्न हो जाएगा, अन्य प्रकार से उत्पन्न नहीं हो सकता। अतएव कुछ फल हमें कल्पना करनी पड़ेगी उसकी भी, तो क्या कर्म कर्म का फल आपने कल्पना किया, आयास जनित दुख को नित्यानुष्ठान दुःखम पूर्वकृत दुर्द फलम यदि अर्थापत्ति कल्पना, यह जो अर्थापत्ति कल्पना फल की कल्पना कर लिया यह उचित नहीं होता। क्योंकि एवं विधा विधान अन्यथानुपत्य है अनुष्ठान दुख व्यतिरिक्त फलत्व अनुमानाच नित्यानाम, बल्कि इस प्रकार के अन्यथानुपत्ति प्रमाण को हम अनुमान से खंडन कर देंगे कि अनुष्ठान आयास दुख से भिन्न फल भी हम अनुमान कर सकते हैं। अनुमान विधि अधिकान भी अर्थापत्ति विधि आनंद तीसरी पंक्ति से विहिता नित्यावत नित्यान नित्य कर्म तो विधान किया गया, न चेषु फलम श्रुतम लेकिन उनमें कोई फल सुना नहीं है। न च बिना फलम विधि, और फल के बिना विधि का कोई फल ही नहीं करेगा। तीन, इसी वजह से दुर्द निवरणार्थानि नित्यानि, इसे मानना पड़ेगा दुर्द कर्मों का नाश क्षय करने के लिए उसका भोग हेतु नित्य कर्मों का विधान हुआ है, ऐसा अर्थापत्य कल्पित है। न चा युक्ता, लेकिन ठीक नहीं, काम अनुष्ठान भी दुर्द निवृत्त संभवात, काम्यों का अनुष्ठान में भी फिर दुर्द कर्म पापों का फल माना जाएगा, वहां जो आयास जन्य दुख होगा। किंच अनुमान क्या है, नित्यानि अनुष्ठान आयास दुख का अतिरिक्त फलानी, नित्य कर्म कैसे हैं, अनुष्ठान के आयास जन्य दुख फल से भिन्न फल वाले हैं। क्यों, विहितत्वात् काम्यवत्, विहित होने से काम कर्म के समान, ऐसा अनुमान होगा। अतः दुर्द निवृत्ति फल नहीं है नित्य कर्मों का, ये सिद्ध कर दी। इतना ही नहीं, विरोधाच्छ, एक और हेतु समझा रहे हैं, विरोधाच्छ, क्या विरोध है, वृद्धं चेद मुच्यते, क्योंकि आपके अपने सिद्धांत में यह परस्पर विरोध कथन हो जाएगा। कैसे, नित्य कर्मणि अनुष्ठीयमाने अन्यस्य कर्मण फलं भुज्यते इति। देखो, आप एक कर्म का अनुष्ठान करने से क्या कह रहे हैं, एक कर्म का अनुष्ठान जो हम कर रहे हैं, यह कर्मानुष्ठान क्या चीज है, अन्य कर्म का फल है, बोल दिया। सबसे बड़ा गड़बड़ है, समस्या होगी। कोई भी कर्मानुष्ठान करो, हम क्या कहेंगे, फिर ये भी किसी कर्म का फल है, माने एक कर्म दूसरे कर्म का फल बनते जाएगा। अभी जो अनुष्ठान कर रहा हूं किसी कर्म का फल है, और ये जो अनुष्ठान कर्म इसका फल कोई और होगा, कर्म का जाल बिछ जाएगा। वही कह रहे हैं, नित्य कर्म अनुष्ठी, नित्य कर्म अनुष्ठान किए जाने पर वह अन्य से कर्म फलम बुझत, अन्य कर्म फल भोग कर रहा है, यदि अभ्युपगम माने ऐसा स्वीकार किए जाने पर सैव भोग नित्य से कर्म फलम, यदि नित्य कर्म फलाभावी वृद्धम, फिर तो वह जो भोग है किसी भी कर्म का फल भोग कर रहा है, आपने कह दिया, तो एक तरफ कह रहे हो नित्य कर्म का कोई फल नहीं होता, और दूसरे तरफ कह रहे हो नहीं नहीं भाई, नित्य कर्म जो है अन्य कर्म का फल भोग हो रहा है, धन विरुद्ध हुआ कि नहीं हुआ। नित्य कर्म को अन्य कर्म का फल भोग मानना एक तरफ, और दूसरे तरफ कह रहे हो नित्य कर्म का कोई फल नहीं, विरोध हो गया कि नहीं हो गया। चविरुद्धम उच्यते किंच, काम्य अग्निहोत्रादो अनुष्ठीय माने नित्यमपि अग्निहोत्र तंत्रेण अनुष्ठितम भवति। आपकी मीमांसा दर्शन में 11वां अध्याय का नाम है तंत्राध्याय। तंत्राध्याय में विचार किया गया, मान लो व्यक्ति कोई काम कर्म करना चाह रहा है, तो नित्य कर्म अलग से करना चाहिए क्या कि नहीं करना चाहिए। अब जैसे संध्या वंदन है, आपको कोई हवन करनी है, यज्ञ कर रुद्रिया करना है मान लो, और संध्या वंदन अभी तो पहले सवेरे उठ के कर ही लिया, फिर रुद्रयाग में भी संध्या वंदन करना पड़ेगा ना, अलग से करना है कि नहीं करना, नहीं कभी। आप बल्कि सवेरे करो ही मत, रुद्र याग का अंग भूतेन जो आप करोगे संध्या वंदन, उसी से नित्य संध्या वंदन मान लिया जाता है, अलग से करने की जरूरत नहीं। इसे कहते तंत्र, संयोग पृथक्त्व न्याय, एक पंथ दो काज कहते हैं ना हम लोग हिंदी में, कहावत एक पंथ दो काज, एक पत्थर फेंका दो आम गिर गया, डबल फल हो गया ना। वैसे ही आपने एक बार संध्या की, काम्य कर्म का अंग रूपेण उससे नित्य के लिए भी काम हो गया, तो नित्य कर्म कर दिया आपने, तो भी वह कामिक अंग रूप में उसको स्वीकार कर लिया जाएगा, दो बार करने की जरूरत नहीं है, एक बार से दोनों की व्यवस्था हो जाती है। जैसे कई लोग होते हैं एक बार खाना खा लेते हैं इतनी, तो 24 घंटे का काम चल जाता है, जरूरत नहीं उनको दोबारा खाने, सवेरे शाम दोनों टाइम एक साथ समेट लेते हैं, ऐसे महारथी लोग हैं। तो वैसे यहां पर एक बार आपने कर्म कर दिया, उसी से नित्य और काम दोनों की व्यवस्था बन जाती है, ऐसे आपके ही दर्शन में यह सिद्धांत दिया गया तंत्र नामक अध्याय में, एक अध्याय का नाम तंत्र। तंत्रेण अनुष्ठितम भवती थी तद आयास दुख्य नहीं वह काम अग्निहोत्र फल पक्षिणम, तो उसके करने पर जो आयास जन जो दुख है उसी के द्वारा काम अग्निहोत्रादि फल भी उपक्षीण हो जाएगा तत्तंत्र तक, क्योंकि वह भी तंत्र के उठ के अंतर्गत आ गया। ये तीसरी आपत्ति है। अतएव आपका यह कर्म फल की व्यवस्था उचित नहीं होता। अतः काम्य अग्निहोत्र आदि फलम अन्य देव, आप पूर्व पक्ष नहीं भाई, काम्य अग्निहोत्र और नित्य अग्निहोत्र में अंतर है। कैसे है? काम्य अग्निहोत्र का फल स्वर्ग आदि का कहा है? अंग भले समान है, जितनी अंग अग्निहोत्र का नित्य का अग्निहोत्र अनुष्ठान करने के लिए होगा उतने ही अंग बल हम वहां कर रहे हैं, लेकिन विधि के सामर्थ्य से संकल्प करने पर एक जो काम्य अग्निहोत्र है उसका फल स्वर्ग आदि हो जाता है और दूसरे का नहीं। यंत्र हो गया ना पूर्व पक्ष है। तब कहते भाई काम्य अग्निहोत्र आदि फलम अन्य देव स्वर्ग आदि तद अनुष्ठान दुखम अपनी भिन्नम प्रसज्जेत, और तद अनुष्ठान आयास दुख भी अलग से प्रसक्त हो जाएगा। तब सिद्धांत कहते नचत दस्ति दृष्ट विरोधात, यह नहीं हो सकता क्योंकि दृष्ट का विरोध हो रहा है। क्या दृष्ट विरोध है समझा? नहीं काम अनुष्ठान आय दुख दुखा केवल नित्य अनुष्ठान आय दुखम विद्यते, के काम्य अग्निहोत्र का अनुष्ठान करने से जितना दुख होगा और नित्याग्निहोत्र अग्निहोत्र अनुष्ठान करने से जितना दुख होगा दोनों में कोई फर्क नहीं होगा। क्यों? दोनों में अंग बराबर है। अंग ज्यादा हो तब दुख ज्यादा होगा, अंग कम हो तो दुख कम होगा, तो फर्क बन जाता। लेकिन जब उसके अनुष्ठान क्रम में अंगों की न्यूनाधिकता का कोई फर्क न होने से तद आयास दुख में भी कोई फर्क नहीं होगा। एक बात। दूसरा किंचान्य अभीतम अप्रसिद्ध कर्म तत्काल फलम, नियम है लोक में हम देखा है कि अविहित और अप्रसिद्ध का फल तत्काल मिलता है, वो दृष्टि बल होता है, आनंद ही मिलेगा। जैसे भूख लगी आप भोजन करते हैं, भोजन क्या विहित है क्या? कहीं शास्त्र नहीं कहा भोजन खाइए तभी आप सुखी रहेंगे, ऐसा कोई विधि तो है नहीं। या ऐसा कोई भी नहीं, अनुवाद करता भी नहीं कहा भोजन से तृप्ति फलम, तृप्ति कामो भोजन भुंज्यात, ऐसा कोई विधि मंत्र तो है नहीं। तृप्ति की कामना वाला पुरुष को भोजन खाना चाहिए, ऐसे तो कहीं नहीं लिखा, अभिहित है। लेकिन और प्रतिषेध भी नहीं, कहीं प्रतिषेध भी नहीं ना भोजन नहीं खाना चाहिए, ये तो नहीं कहा। हाँ कलंक भक्षण मत खाओ, ये सब निषेध है। जो नहीं क्या खाना, क्या वस्तु नहीं खाना निषेध है, खाने का ही निषेध नहीं किया, भोजन का ही निषेध नहीं है, अविहित है और अप्रतिषिध है। ऐसे कर्मों का फल क्या देखा गया संसार में? दृष्ट फल होता है, उसका दृष्ट फल है तत्काल फल। मैंने आपको तृप्ति कब हुई? भोजन खाने के 6 घंटे के बाद तृप्ति होती है क्या? तो 6 घंटे तक खाते ही रह जाना पड़ेगा कि तृप्ति पर्यंत आदमी खाता है, साथ साथ फल मिलने वाला है वो। न तो शास्त्र चोदम प्रसिद्धम वा तत्काल फलम, और शास्त्र विहित जो होगा कर्म या शास्त्र प्रतिषिध जो कर्म होता है वे तत्काल फल नहीं देते, वह अदृष्ट है। इसी का नाम तो वेद है ना, जिस फल की साधन मुझे मालूम नहीं है, जिस फल की मेरे को फल जानता हूं, सुना फल के बारे में, लेकिन उसके उपाय में नहीं जानता, उन उपायों को कथन करना ही वेद का काम है। प्रत्यक्षेणान मिथ्याच यस्तु उपायो न बुध्यते एनम विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य विदता। यही वेद की वेदत्व है। जो प्रत्यक्ष अनुमान आदि के द्वारा जिस फल के साधन उपाय हमें जानकारी नहीं होती, उस फलों को विधान करना ही काम है। मैंने अदृष्ट फल हुआ ना, इसका मतलब उन उपायों से वे फल मिलेंगे हमें जो अदृष्ट है। क्योंकि दृष्ट फलों की व्यवस्था तो हम लोग में देख ही रहे, किसका क्या साधन है, उन साधनों को बताने की जरूरत नहीं वेदों को। अरे दृष्ट फल और उसके संबंधित कर्म, यह तो लोक व्यवस्था से हो जाता है, उसके लिए श्रुति की जरूरत नहीं। श्रुति जो कह रही है विधि हो या प्रतिषेध, वह निश्चित रूप से तत्काल फल वाला नहीं, मैंने अदृष्ट फल वाला होता है, दृष्ट फल वाला नहीं होता। भवे यदि तदा स्वर्गादिषु अपि अदृष्ट फल शासन इच्छोद्यमो न स्यात्, यदि वह भी दृष्ट का ही कथन कर लग जाता फिर तो स्वर्गादियों के विषय में अदृष्ट फल के शासन में वेद उद्यम ही नहीं करता। यदि वेद विद कर्मों का भी फल आप क्या मान रहे हैं, दृष्ट फल, क्योंकि आयास जनित दुख क्या है, दृष्ट है ना, दुख को हम अभी अनुभव कर रहे हैं, इसको भी यदि वेद विधान कर लिया फल रूपेण व्यवस्था देने लग जाए, फिर तो वेदों के द्वारा स्वर्गादि फल के लिए किसी प्रकार के जो प्रयास करना भी व्यर्थ हो जाएगा। अदृष्ट फल स्वर्गादिशु अदृष्ट फल शासने उद्यमो न स्यात्। अग्निहोत्र आदि नाम एवं कर्म स्वरूप विशेषे अनुष्ठान आयास दुख मात्रेण उपक्ष, क्योंकि अग्निहोत्र आदिया जो कर्म स्वरूप का अविशेषता नित्य निमित्त कर्म में कर्म का स्वरूप में कोई फर्क नहीं रह गया, तो अनुष्ठान जन दुख रूपा जब फल के द्वारा ही वह अग्निहोत्र कर्म यहीं पर दुष्ट फल देकर क्षय हो गया। तो काम्यानांच स्वर्गादि महाफलत्म अंगेतिकृता आदि आधिक्यतु असति, क्योंकि बिना अंगों की अधिकता या न्यूनता माने ही आप काम कर्मों का स्वर्गादि महाफल की कल्पना नहीं कर सकेंगे। फल कामित्व मात्र नीति न शक्यम कल्पयितुम, के संकल्प में कह दिया स्वर्ग प्राप्ति अर्थम इतने मात्र से फल हो जाए बदल जाए ऐसा नहीं हो सकता। तस्मात न नित्यानाम कर्णाम अदृष्ट फलाभाव, इसे नित्य कर्मों का अदृष्ट फलाभाव आप नहीं कर सकते। आचित उपपद्यते नित्य कर्माण नित्यानाम कर्णाम अदृष्ट फलाभाव कदाचित भी न उपपद्यते, किसी प्रकार से उत्पन्न नहीं कर सकते, किंतु नित्य कर्मों का भी अदृष्ट फल मानना ही पड़ेगा। ये जो दुख हो रहा है आयासजन दुख, इसको उसका फल ऐसा मानना संभव नहीं है। अतश्च इसलिए दाष्टांग में अविद्यापूर्वक से कर्मण विद्यैव शुभस्य अशुभस्य वा क्षय कारणम अशेषतो भवति न नित्य कर्मण अनुष्ठान। इसलिए अविद्या पूर्वक किया गया जितना भी शुभ और अशुभ कर्म है सभी का नाश कौन करेगा? विद्या एव क्षय कारणम, विद्या में परम विद्या ही अशेष रूपेण पूर्ण रूपेण अविद्या पूर्व कृत शुभ और अशुभ सकल कर्मों का नाश का कारण हो सकता है। नित्य कर्मों से किसी चीज अशुभ का क्षय हो गया ऐसा व्यवस्था जो दिए थे न नित्य कर्मणा कर्मानुष्ठान, नित्य कर्म अनुष्ठान से संचित में विद्यमान पूर्व कृत दुर्तों का पापों का फल भोग हो गया उससे दुर्त नाश हो जाएगा ऐसा की कल्पना उचित नहीं है, क्योंकि अविद्या काम बीज में सर्वमेव कर्म, अविद्या जन्य कामना ही बीज है सकल कर्मों का, मूल का जड़ क्या है? अविद्या। अविद्या को से कामना हुई मैं जीव अच्छी तरह से जीव, पहले जीव फिर अच्छी तरह से जीव फिर शुद्धता पूर्वक जीव इच्छा, तो संध्या होना करना पड़ता। ये कामना ना होती इसे जी विषय छतम जी विषय सन्नन प्रत्यय प्रयोग किया वहां पर, जीने की इच्छा हो तो कुर्वन नेव कर्मा। इसीलिए कामना अविद्या के वजह से आई, कामना आई तो आप कर्म किए, इसलिए कर्म का बीज कामना, कामना का बीज अविद्या, अतएव कर्म का मूल कारण कौन हो गया? अविद्या। और वह अविद्या का विरोधी वस्तु संसार में भी कोई चीज है तो ब्रह्म विद्या ही और कोई दूसरा नहीं, अविद्या का विरोधी विद्या ही तो होगी ना, अज्ञान का विरोधी ज्ञान है, अंधकार का विरोधी प्रकाश के समान। इसीलिए कहते हैं ब्रह्म विद्या एकमात्र का साधन है, जिससे आप अविद्या को नष्ट कर दोगे तो अपने आप अविद्या से जन्य कामना, कामना से जन्य जो शुभ अशुभ कर्म जितनी भी थी सबका नाश हो जाएगा, और आप जो कर नित्य कर्मों से पापों का क्षय हो जाएगा, अमुक तरीके से अमुक क्षय कर दूंगा सकल कर्म का क्षय करने से मोक्ष हो जाएगा, ये आपकी व्यवस्था ठीक नहीं। अविद्युत विषय कर्म विद्युत विषया तो सर्वकर्म संन्यास पूर्विका ज्ञान निष्ठा, और हमने खूब अच्छी तरह से बता चुका हूं विभिन्न अध्यायों में कि अविद्युत विषय ही कर्म होता है, विद्युत विषया च सर्वकर्म संन्यास पूर्विका ज्ञान निष्ठा, और विद्वान का विषय क्या है? सर्वकर्म संन्यास पूर्वक ज्ञान निष्ठा पाना ही विद्वान विवेकी का, अविद्युत अविवेकी विद्वान विवेकी साधक, जो अभी मुमुक्षु है साधक लोग हैं, मुक्ति की बात नहीं हो रही है, अमुक्त को ही लोगों में दो विभाग है, विवेकी और अविवेकी। अविवेकी का काम है कर्म करना, विवेकी का कार्य है काम है सर्वकर्म संन्यास पूर्वक ज्ञानाभ्यास करना। का तो बहुत न विजानीत। दूसरा अध्याय 29वां श्लोक वेदा विनाशनम नित्यम। दूसरा अध्याय 21वां श्लोक ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। तीसरा अध्याय तीसरा श्लोक अज्ञानाम कर्म संगिनाम। तीसरा अध्याय 36वां श्लोक, ये अलग कर लेना कर्म संगिनाम तक अविद्वान का विषय, बल्कि यहां ऐसा कर दो कर्म संगिनाम पर विश्राम दे दो। अज्ञानाम कर्म संगिनाम है ना, यहां तक अविद्व विषय हो गया। तत्वित्तु और तत्वित्ता जो मोक्ष में विद्वान है उसके लिए क्या होगा, उसके लिए गुणा गुणेश वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। तीसरा 28वां श्लोक सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते 5:13 नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्येत तत्वित। छठा अध्याय 8वां श्लोक मैं कुछ नहीं करता मेरे कर्तव्य भक्त रहे नहीं ऐसे मानता है तत्ववित्ता, अर्थात कहने का मतलब अज्ञ करोमी इति अज्ञ ही है, करोमी कहता है और ज्ञ क्या होता है नैव किंचित करोमी। आगे ना फर्क, श्लोक कहता है तत्ववित क्या बोल रहा है नैव किंचित करोमी, फिर करोमी कौन कहता है आतत्वित स्वतः सिद्ध हो गया, मैंने अज्ञ ही है कहता है मैं कर्म करता हूं और ज्ञ क्या कहता है नैव किंचित करोमी। इतना ही नहीं उसी छठा अध्याय आरुक्षो कर्म कारणम आरुढ़ योगस्तस्य समय कारणम। छठे अध्याय 4 श्लोक में कहा दोनों पूर्वोत्तरार्ध में आरुक्षो के लिए कर्म ही मुख्य साधन होता है और आरूढ़ जो हो गया है उसके लिए श्रम ही एक साधन होता है। और आगे जाकर के उदार स्त्रियोप्यज्ञ ज्ञानी तो आते में मतम, ज्ञानी तो आते में तम कहने से ज्ञापन हो रहा है अन्य तीन क्या है मेरे भक्त होते भी वे अज्ञ हैं। उदार स्त्रियोप्यज्ञ कहना वो तीनों तरह उदार है लेकिन वो अज्ञ है, ये ज्ञान है इसलिए मेरी आत्मा है। ऐसे 7वां अध्याय 18वां श्लोक अज्ञा कर्मिण और जो अज्ञ हैं कर्मी उनके क्या मानना है गता गतम काम कामा लभन्ते। 9वां अध्याय 21वां श्लोक गतागतम काम कामा लभन्ते जो कामना और कामना कर रहे हैं उनको गमनागमन आदि के द्वारा प्राप्त किया करते हैं। अनन्या चिंतन तो माम नित्युक्त उपासते, ये भी 9वां अध्याय 22वां श्लोक अनन्य वासे चिंतन करता हुआ नित्युक्त होकर के माम उपासते हैं मेरी उपासना करते हैं। यथोक्तम आत्मानं आकाशकल्पम अकल्मषम उपासते माम की व्याख्या जान के भाषा नहीं कर दे रहे हैं, यथोक्त जो आत्मा है आकाश के समान है शुद्ध है उसकी उपासना क्या कर रहे हैं वो, इन्हें भी ज्ञानी कोटि में नहीं द्वैत भाव से उपासना कर रहे हैं फलार्थी होगा। द्वैत में अनन्या कह दिया आदर्श द्वैत भेद बुद्धि में नहीं है पूर्ण रूपेण उपासना भी कह रहे हैं अंग्रह उपासना मान के चले तो भी फल क्या है इसका मोक्ष नहीं है। आगे कहेंगे देखिए ददाम बुद्धि योगम दम ये न मम उपयांति ते 10वां अध्याय 10वां श्लोक अर्थात न कर्मिणो अज्ञः उपयांति त्यर्थः, इसका मतलब जो कर्मी है अज्ञ है वह कभी भगवान को प्राप्त नहीं करते, इसका अर्थ हुआ भले ही भगवान के द्वारा विहित कर्मों को कर रहे वेद विहित कर्मी है तो भी मोक्ष नहीं पा सकते भगवान को प्राप्त नहीं करते। ये कैसे ज्ञान हुआ आपको भगवत कर्म कारिण ये युक्त तमा कर्मिण भगवान की विहित वेद के द्वारा विहित कर्मों को ही करने वाले ये लोग हैं युक्त तम है सर्व साधन संपन्न है शास्त्र विद सगल सम दम दीक्षा से युक्त है लेकिन कर्मी है अज्ञान ते उत्तरोत्तर हीन फल त्यागावसान साधना, किंतु उनको क्या मिलेगा उत्तरोत्तर हीन फल उत्तरोत्तर हीन ऐसे कहा फलत्याग पर्यंत फलत्याग अवसाना। ये पूरा प्रकरण आपका कहां का है ये 12वां अध्याय नीचे दिया देखिए ज्ञानगिरी, चित्त समाधान आरभ्य फल त्याग पर्यत पाठक्रम उत्तरोत्तर हीन साधन उपादान अभ्यास असमर्थस्य भगवत कर्म कारित्व अभिधान भगवत कर्म कारिणाम अज्ञत्व विज्ञातम इत्यर्थः। बारवाध्याय 34 श्लोक से 11 तक के वर्णन किया। ये भी नहीं कर सकता तो कर ले, ये नहीं कर सकता तो ये कर ले, ऐसा नहीं विकल्प आया था। वहां पर शुरू का चित्त समाधान से शुरू किया, चित्त को समाहित कर दो। महाराज मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है, हमारे चित्त भागते रहेगा। अच्छा तो ये करो, फिर वो करो, वो करो, वो नहीं कर सकते वो करो, ऐसे विकल्प देते गए 11वीं तक। 12वीं को समार करके पाठक्रमेण उत्तरोत्तर क्या किया, हीन साधनों को ग्रहण करने का जो पूर्व पूर्व साधन के अभ्यास में असमर्थ है। ऐसे भगवान के कर्मों का करने वाला होने के बावजूद भी भगवत कर्म कारिणाम अपनी अज्ञत्तम ही वह कथन किया, क्योंकि 13वें श्लोक में विभाजन कर दे, एत्वक्षरम अनिर्दिश्यम, विभाजन है 13वां श्लोक में 12वां अध्याय, एत्वक्षरम अनिर्दिश्यम इत्यादि वाक्यवस्तम्बेन विद्युत विषयतम संन्यास प्रज्ञानिष्ठायः निर्धारयति, निर्धारण अलग कर दिया। उसे ज्ञापन होता है साफ साफ संन्यास प्रज्ञानिष्ठा ही विद्युत विषय है और कर्म सदा ही अज्ञानी का ही विषय होता है। भाष्यकार इसलिए कहते अनिर्देश्य अक्षरोपासकास्तु, किंतु अनिर्देश्य तत्व का अक्षर तत्व का उपासना करने वाले लोग तो अद्वेष्टासुर भूतानाम इत्यादि 13वें श्लोक से लेकर के 20वें श्लोक तक वर्णन जो किया है वहां पर 12वें अध्याय में थी। अध्याय परिसमाप्ति उक्त साधना क्षेत्र अध्याय आदि अध्याय त्रयोक्त ज्ञान साधनाश्च, और जो विद्वान का विषय क्या है 12वें अध्याय का 13वें श्लोक से लेकर के उस अध्याय की समाप्ति और 13वां अध्याय 14वां अध्याय 15वां अध्याय 13, 14, 15 ये तीन अध्याय लगभग 3.5 अध्यायों में कहा हुआ बात सब लागू होता है विद्वानों के ऊपर विवेकियों के लिए अधिष्ठ। और फिर 18वें अध्याय में क्या कर दिया आपने, अधिष्ठान आदि पंच हेतु बदन अधिष्ठान को प्रज्ञात इत्यादि, ये जो अधिष्ठान पंच हेतु को सर्वकर्म संन्यासी नाम आत्मिकत्व अकर्तृत्व ज्ञान वदाम परस्याम ज्ञान निष्ठायाम वर्तमान नाम भगवत तत्व विदाम अनिष्ठादि कर्म फल त्रयम परमहंस परिव्राजका नाम एव लब्ध भगवत स्वरूपात्मिकत्व शरणानाम न भवति। देखो अनिष्टादि कर्म फल त्रयम न भवति, ऐसा नहीं करना कि फल क्या होता है तीन प्रकार के बताए ना, अनिष्टम इष्टम मिश्रंच, ये तीनों प्रकार का फल ज्ञानी को कभी नहीं हो सकता। क्यों, इसने क्या कर दिया, अधिष्ठादि पंच हेतु सर्व कर्म का संन्यास कर दिया। अधिष्ठादि पंच है हेतु जिसका ऐसे सगल कर्मों का संन्यास कर दिया है, ऐसे सन्यासी नाम संन्यास क्या किया उन्होंने, आत्म एकत्व आत्मा गत एकत्व अकर्तृत्व आदि ज्ञानवताम आदि ज्ञान वाला है, परस्याम ज्ञान निष्ठायाम ज्ञान निष्ठा की पराकाष्ठा को प्राप्त किया हुआ है, ऐसे वर्तमान नाम भगवत तत्विदाम भगवान के जो वास्तविक तत्व स्वरूप एक द्वितीय तत्व उसको जानने वाले लोग परमहंस परिव्राजक नाम, जो परमहंस परिव्राजक लोग हैं और कैसे हैं, लब्ध भगवत स्वरूपात्मक शरणानाम जिन्होंने भगवान के स्वरूप होता आत्मिकत्व को शरणागत प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे जो लोगों के लिए अनिष्टादि कर्म फल त्रयम न भवति, ऐसा नहीं, अनिष्टादि जो कर्म फल बताया गया तीन वो उसको प्राप्त नहीं होंगे। और किनको होगा अनिष्ट विष्ट मिश्रण, भवत्येव अन्येषाम अज्ञानम, या भी कॉमन ही दिया देगा न भवति, कॉम होना चाहिए, किंतु मिलेगा ही उन लोगों को, दूसरे कौन, अज्ञ लोगों को, कौन है वे अज्ञ, कर्मिणाम अस्यान्यासिनाम इति एष गीता शास्त्रोक्तस्य कर्तव्यार्थस्य भागः, स्पष्ट कर दिया। उन कर्मियों को तो जरूर फल मिलेगा इष्टानिष्ट मिश्र रूप फल, जो कि असन्यासी हैं, कर्मी हैं, अज्ञ हैं, ऐसे जो इन लोग हैं इन लोगों को मिलता है, यही इस गीता शास्त्र में कहा हुआ कर्तव्यार्थ संबंधी विभाग स्पष्ट, साधन संबंधी विभाग सुस्पष्ट, और साधित एक वेद तत्व है, उस विभाग ही नहीं चर्चा किया करता। साधन संबंधी स्पष्टीकरण जरूरी है, कौन सा साधन किसके लिए है, उसका फल क्या है, सब जानते हैं। अविद्या पूर्वकत्वं सर्वस्य कर्मण असिद्धम इति चेत् न, तब पूर्व पक्षी कह सकता है मैं आपने जो कहा अविद्या पूर्व के सकल कर्म दशुभाशुभ सारा कर्म अविद्या पूर्वक होता है, यह कहना आपका ठीक नहीं। न ब्रह्महत्यादिवत, तो ब्रह्महत्यादि के समान सिद्धांत जवाब देगा, इसका पूर्व पक्ष सिद्धांत विस्तार करेंगे।